الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيرة العطرة خوشبوی سیرت دا شروع ده چې بشمار په دې پای کې دي خاص کر هغه سیرت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد ده او د مخکنی سیرت نه هم ته لګ لګې فیدی راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه چې مخکې کوم حالات دین او هغه دلیل نه ده هغه حجت نه وی دا یې نه سو دلیل نشي نیولې په یو مسله مگر الا چې نبی صلی الله علیه وسلم رسته را نقل کړی او به دې بیرد نه کړه رسته زندګۍ کې هغه د خپل لور کوټی والی د خپل زندګۍ احوال بیان کړی ناغم اس ته دلیل وګرځي کله نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې بازي کارونه بکړي هغه زمونږ د پاره حجت نه دی لکه مثلا غار کې کېناستل دعوت نه کول په غار کې کېناستل دا وس موږ ته شریعت مطهره نه دی هوځلې لیکن اکثر سیرت دا شه دی نو دا سره شي داغه تایید راغله د رښتا د دیو جوانه هر یو حالت شه دی نو فایده مند دی زموږ لپاره او بل دي کې فایده دا ده چې د سړي په زړه کې محبت بڑھاوي کی ډيري کی د خپل نبی سره دا شان او قدر په جندل پکار دي د صحابه کرام عادت دا چې وي یوه په خپل مجالس کې همیشه د نبی رسول سلام د احوال او تذکره کوله مجلس کې بچی کې ناست نبی رسول سلام پلان کې غزوه کې دا کار وکاو هغه زه د جلانو د سی وکړو دا یو مجالس به په سیرت باندې آباد او سیرت باندې ابو بکر رضی الله عنه د رسول الله سم سیرت وې ذکر کاو یو مجلس کې انس ابن مالک به یاد او هر وخت د انصارو تذکری به کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت موږ دیجه پر رسول یو چې د حلیمې سعدیې د کورنا واپس راغی د خپل رضای مور سره او دا تقریبا سلورم کال یا پنځم کال داغه د زندګۍ په دې کې داغه سنهم پریشن کړی شو دا د جبرئیل د سلام او د یو بل ملائک په واسطه باندې او هغه ویری د دې چې را دا سړی پیرانی شرطه ونه وای یا نور څه د غیبی مخلوق ونه وای منل شي شرطه به ورانه اهل مکه غواړي بنو هاشم به مطالبه کوي نه په جلتی باندې بیتا واپس مکه ته راوست. بعضی سیرتونو کې راځي وي په لاره کې ته ورک شو چې ته ورک شو نه ویلې سخت پریشانه شو چې دا بس شوي خلک پسې ګرځېدل ګرځېدل. نو ابو سفیان دا کورنۍ وای دا مندلیو او د ځان سے محبوس کړیو. بنو هاشم له جواب ورک چې هغه ستاسو بچی ورک نه دی موږ سره دی. نو په دې آیت کریمه کې وای دی ته اشاره ده الله سورۃ الضحا کې ویلی دی الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا. ته یتیم وی الله تعالی زیاد ورک لکه دا عبد المطلب او دا ابو طالب کیسه راځي الله تعالی الله زیاد ورک او وجدک ضالا ته ورک شوی وی فهدان الله تعالی لار درو په در خپل ځای دی به تر واپس کړي کني دا عرب عادت دا چې ماشوم به ورک شو پټاو به او غلا به کويست به ته غلام جوړ لکه د زید ابن حارثه رضی الله عنه واقع کې راځي چې هغه د خپل مور سره روان او خلکو یې ستو تختاو او مکه کې به خرڅ کړي. سلمان فارسی کیسه کې راځي چې خلکو دا شنه وتختاو او خرڅ یې کړه. دا یو عادت ما شومان تختول یا غټ کسان چې وسه بکی یې تختول او خرڅول دا یې خپل پیدا خستل غلام دی جوړول. الله رب العالمین خپل نبی باندې دا احسان بیانی چې ګوره تاسو ما دا احسانات کړی دي. یو دار چې یتیم وي الله تعالی د حفاظت زیاده ورک کني یتیمانان خو خلکو به سره سختی کوله خلکو کو بد دک کول لږه کول عرب پزرونی کې دا سختی وا. رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم یتیمانان لبه دکی ور کوله الله ستاسو حفاظت وکاو دیم او رښوین الله تعالی لار درک به خپل مور ته واپس کړی دا واقعه به خراله ولی مور ته چر اور سیدنه دلته یو کال دو کال دا غسره شریک وسیدا مکه مکرمه کې د خپل مور د شفقت او د محبت نه फायदा خسته ده که مور په خپل بشریره مهربانه ای په دې کې امنی چې د نبی سره سلام والده ده هغه اراده وکړه چې مدینه ته لاړش. د دو مقاصد لپاره سیرت کې راغلی دی. یو مقصد د خپل خاون د قبر زیارت لتلله ذکرن لزوجها الراحل هغه خاون چې هغه مړ شوی دی نو داغه د یادولو لپاره چې لاړ به شو قبر لبه ور. او دویم د دې مقصد لپاره چې هلته ماماګان دي د نبی رسول الله ماما خیلی چې ودا په مدینه کې و بنو نجار دغه ماما غانو مکه قصه تیر شوی او دا و چې هاشم ال تواده کړو اولان دي نکی دل تواده کړو د سلمہ بنو زنانه کړو نو دای ماما غان دي. نو دې ټول مقاصد لپاره روانه شو. دي چې اوس موږ ته اسلام سوای دوه خبرې کوي. یو دا چې زنانه د لپاره آیا زیارتونو قبرونو ته تک شته کنه د علماء دی باره کې اختلاف دی چې تک پکړ دی کنه ظاهر دا ده چې هغه مقبره ته تللې شي زنانه مقبره ته تللې شي خو په پینځو شرطونو لند الفاظو کې هغه دا چې ډول سنگار بنه کوي یو خاص بابا د پاره به سفر نه کوي چې نه کاکا بابا او قبر د پیر بابا له لاړ شي دا بنه کوي خاص زیارت ته تک نه روا دي شرک بنه کوي کاڼي ماڼي به ځان نه راکاږي او اتق الله واصبري التبجز فزن کوي چې خبر را لاړ چې بزام راکی دی درز دروز او شوري جوړ کړی یو جاړي کدا کارونه کول نه ویل حرام ده. خوان بولې اجازه ورکی او بل لاره چې کله کله بزید شه نه شه عرب ته کې دا روانه ده حرام ده. زنه پر لعن الله زوارات القبور هغه زنانه ملعون دي چې ډيري قبرونه لزي په دې لعنت راغله ده. دا غلط طریقې چې په اول اختر کې زیو چې خوان نن سره منډه په کور کې نو سباله و یا ولا شپه و تیر شو د زیږی خبر نه ورشه. دا ټول د اسلام خلاف دي. زنانه د دینه منکول پکړ دي. الله په دین ما انسان پوهه کوي او هغه به عملی کوي نه دی کې کامیابی دا پر اثر په زنانو باندې ورول نه دی په کار کې څنګه کې عاشبا کوي زنانا قبرونو ته دیش کم قبرونو ته نږدې مقبره ته دا دی مقصد د پاره چې عبرت واخلي او مړو ته دعا وکړي دنیا کې رغبتي پیدا شي اخرت سیمینه پیدا شي د زیارت او قبر پیدا د ادم دلته امینه دا کار کړی دی او دا د جاهلیت زمانه ده دا زمونږ لپاره دلیل نه دی چې هغه د دې نه سفر کړی د مکې نه مدینې ته تر 500 کیلومتره لارې والی ده دون وړاندې سفرونه د سړی لپاره هم حرام دي چې او قبر د پاره کوي او د زنانو لپاره حرام حرام دي هغه لپاره خدای جایز نه دي چې د شکار وکړي خدای د جاهلیت دور دی مامخ کې ذکر ویل چې د نبی رسول الله زړه احوال باندې به استدلال نه کیدا او په دلیل کې نه پیش کیږي تر څو چې زمونږ شریعت رسته داغه تایید نه کړي اما قدمه ما دې لپاره کې خدای یو دا کاروش چې دا وایي زیارت القبر د زنانه سفر او دغه مسله دا چې سفر کول د قبر د لپاره ګناه ده نبی رسول الله منع کړی د الله تو شد الرحال الا الى ثلاثه مساجد سفر بنه کوي مگر درې جمعتون د به کوي په نیت د عبادت باندې مسجد حرام ته سفر کې مسجد نبوي ته به کې او مسجد اقصا ته به کې نور زین ته سفر حرام دي په سمانه د عبادت د لپاره بنه زي چله که زوی دی بنیر ته بلاو شو ولته قبر دی هغه ځای کې ډیر ثواب دی دسی سفر حرام دی او که تجارت لزی دی مسلمان ملاقات لزی دعوت لزی دا سفر به شریعت حلالي کړی دی روا کړی دی حج عمره له سره زی نور عبادت د لپاره وزي هغه دعوت لزی نه جایز مقصد دا دی چې دا زنانه روانه شولا د خپل ما ماګانو ملاقات لم تلله او د خپل خاون هغه محبت په زړه کې دی چې دا قبر ویني دی قبر باندې یو قسم تسلی کیږي د انسان چې کله ویني یو نیمګړی شانت ملاقات نو په دې کې چې دا روانه شو دا خپل یتیم بچی مسره دی محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د شپږو کالو په عمر دی تقریبا او دا غو حزینه ام امن برکت چې دا غینو و دا مسره ده دا عبد الله نه چې پاتې شوی وینځه ده او په دې کې بعض تاریخونو کې دادی چې عبد المطلب هم سره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه ده ځکه دا خو زنانه دي نو دا نیکه مسلاړ یوازې زنانه د سفر چرته کولای شو هغه داړه ماران خلکو د شي زنانه به چلار کې منډه کوي خو ماته ولې کړ نو د دې د وجه نه هغه نیکه مسو ویلار عبد المطلب مشهور سره دوه کانو باندې ودیو سفر وک دا څلور کسان دي تقریبا د مکه مکرمه د مدینه په مابین کې 500 کیلومتر مزل ده دا په خوانو سره ځین نه ورځو کې والي کی او اسبانه جزې تیز نه درې ورځو کې والي کی او عام اوس چې ګاړي زیرا ځین هغه په اورس کې تلی رات لې شي الله پر اخر اوسته دا وای دی دی جان الله مدینه ته ورسه نبی رسول الله استغفر فرمایلی دی یو روایت کرا غلی دی چې کله هغه مدینه ته هجرت وکړو ناغه زړه خبرې راایه د کړي چې زه د خپل مور سره دل تر راغلی او ما دار النابغه د نابغه کورته موږ راغلی او بنو عدی بن النجار دا زموږ ماماګان د دیو زیته موږ راغلی او الته وای د امور نظر شفاعي او د خپل پلا د خپل خاوند د قبر ملاقات یې موک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه په دې کې دا خلکو به قصې جوړې کړې دي غلطي دا که څنګه مولین چې یو څه د خلکو د زړه دراجوش دره پرول نه پاره وای چې نبی رسول الله ته وجهړل یو هغه قبر باندې ور پرې وته او دوی بالکل به وشي ته ورسېد او دا خبرې چې یې څه د ځان نه جوړې کړې شوی خبرې په دې انسان زکه چې کوم شفقت راځي په خپل پلار باندې او د یو زنانه په خپل خاوند باندې کوم شفقت او کوم رحم راځي کوم زری نرمیږي نو دغه حالت پر راغې نو په دې کې یو مېش کې ودل ته تیر کړل دي خپل ماماګانو کا د یو مېش په مقدار باندې هلته وسیدل ځکه لوري سفر یې کړل بازار وایته نه معلومی چې نبی رسول الله برسته دا ویل چې کله د بنو نجار واغه قلاګانی ولیدل چې دا ماته یديږي زده شپږ کال په عمر مجزل دراغلی وم نو دا درې څلور خبرې وایغه وکولې یو بده چې دی اوتم من بنی عدی بن نجار دا قلا چې دا د دې په سر باندې ما د وړو جنکو سره ولوبې کولې چې اونې سوا جاریتن من الانصار د انصار نه وړ جنې و د دې سره ولوبې کړې په دې ځای کې دا ماته یادي نبی رحمت الله علیه دې چې دماغ مور کړو او خاص کړه کوټیواله خبرې سوې ته کیه دي د عرب ذهنونه اسم خو او بیا خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وړل کمالات الله را جمع کړو یو وای ما دغه ما شومان صدل ته لوبې کړې دې اندل ته مرغان راتل په دې دیوال باندې بچن اصل من بالو زول نبم پرې بدل کنا اصل ته د ما شومان عادت دای دابم کوله او بل لا چې دلته د بنو عدی بن النجار یو حوز حوز وبې پای کې جمع ویني پای کې ومنګ لمبلې كنت احسنت العوم في بير بني عدي بن النجار فدې کې ما ودل لمبو چل زکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمبو چل زکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله ټول کمالات را جمع کړل کړو ستې تاریخ نه معلومي الله په هر شي کې استعمالاو هر څه کې استعمالاو دي د پاره چې د زندګۍ ټول احوالو کې هغه د ورتیر شي صرف یو ګډ کې لوی نه شي چې ګډ کې لوی شي داس نه خبر نه چې د زندګۍ هر حالت په هغه باندې راشي چې بیا د هر چا سره د هغه مطابق معاملې کولای شي وجه دا ده چې یو سړی مثلا جمعه کې لوی شوی دی د بازار نه خبر نه دی یو سړی دی چې هغه یو بغار کې لوی شوی دی د معاشري نه خبر نه دی یو سړی چې د ډاکوانو سره لوی شوی دی د رقت او د نرمینه خبر نه دی نو د دې سره د خلکو تربیت نشي کولای د خلکو تربیت هغه څه کولای شي چې د ټولو خلکو ساوړې دلې راوړې دلې یار څه ساوړې دلې نبی رحمت الله علیه وروسته غټ تربیت پر پغړه دی د ټولو مت تربیت نه ځکه الله وې د استعمال او لکه دا نقطه نوبت به نوبت کې سره ځي ان شاء الله وای ما دا لامبو چلم زړه دلته یو مې شې دلته تیر کړه به بیت واپس روان شلو چو واپس نل ندی کې دا مور نه جوړه شو په دې لار بیمار شو په دې لار کې بیمار شو چې ابوال اخی ته ورسېدل اواد مکه د مدینه په مابین کې زیاده چې مدینه ته نږدې ده په دې کې بیماری به سخت شو سخت شو ایست واپس په لار کې به باندې وفات راغی نه دا بل مصیبت لار په خوا وفات شو دې هغه نشته دی او دلته مورم لاړه او ماشومی شپږ کال عمر چې ماشوم وړو کې وی نه دی وخت کې مصائب را جمع شو بی در قد زیو جوړ شو چې انسان په هغه باندې نرمي وکړي مور خپل دروازه دلړ شي او دا د الله حکمتونه دی حکیم علیم ذات دی چې تاسو کول مور وفات شو په دغه ځکه خخه کړل شو له ابوال اخه کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر فرمای پس د نبوت نه په دلاره ورته ری ځنه قبر نه وراره قبر ته تک جایز دی د مسلمانان مقبره ته سره تللې شي او د کافر مقبره ته تللې شي نبی رسول الله فرمای ما د الله نه اجازه طلب کړې چې الله ما د اجازه راکې د مور لمه بکنه واړه الله زمونه کړم چې ولمه واړه د بکنه نه منه کړې چې استغفار ولمه واړه او ما د اجازه طلب کړې چې خیر دې ملاقات له به ورزمه قبر له کومور بل هر څنګه عقيدي والے خو د سړي شفقت خو پیوي نو ما دې اجازه راکړه چې ورځه د ملاقات اجازه راکړه لیکن د استغفار اجازه را نه کړله د دې شاید وجه همدغه دا حدیث د مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث د دې وجه دا چې د شرک په عقیده کې تللی دی او سوچ الله سره برخداران جوړی نه هغه خلک د استغفار لایق نه دي چې بخنه ولا طلب کړی شي دا خبره په بعض انسانانو لګه بدل لګي په دې تصوف شان مزاج چې څوک لري چلکه د نبی رسول الله مور خپل راو د شرک په حالت کې تل او کسر د دې خبر وو کې د حدیث په بنیاد باندې نایو باندې لګ بدل لګي نایو را لګي د دې ویلې دي چې راز د نبی رسول الله مور خپل راو د مؤمنانو ایمان را وړه څنګه ایمان را وړه دامل شی او بیت الله را ژوند کړل او پر رسول الله سم ایمان را وړه د ځان نه جوړ کړی شو خبره اوسو کوي چې نه د جاهلیت د مسلمانانو په شان دوله کې جاهلیت کې سي ایمان ولا خلکو موحدین تغی پرشانته و سوګ نور نور وجوهات یادې خلې لیکن صحیح حدیث سنت د معلومی چې دیو د شرک پاکې ده کې تری او الله حکیم و علیم دې مخکې مون ویلو چې په دې کې دا حکمتونه چې د یو نبی چې ډیر قدرمند دی الله تعالی او ډیر عزت الله ورکړي او ډیر چې داسې عزت الله چا نن دی ورکړي او داغه مور خپل په دې زمانه کې بوزي چې هغه وخت توحید نه یو د شرک عقیدې نه دا حکمتونه دې منغو هغه ته تسلیم شو دا تسلیمې د زمون کمال لشه الله ته تسلیم شو تسلیم چله تاسو کې بس پدې کې حکمتونه دي انک لا تهدی من احببت ابو طالب هم کافر مرش حال دا چې نبی رسول الله ډیر مدد کړو پدې کې د الله حکمتونه دي حکیم و علیم دی هغه زمونږ علمونه چې دي هغه ډیر معمولی دي ډیر معمولی د چنچنې په مقدارم دماغ دی او د الله د علم نه موږ ته هیڅ شی نه دی راکړل شوی. ما اوتیت من العلم الا قليلا. لږ یو د دې خبر باندې پوهیږو او الله پار څه باندې پوهیږي. وما من غائبه في السماوات ولا في الارض. اسمان ازمګه یی چې کوم شی نه غایب دی الله رب عزت پاکی باندې عالم ده. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره. د الله نه د ذرې مر شی نه پټي حکمت د الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت نه بعد ای قبر لور غن وی جړل مرګرو مسره وجړل د دین ادم علمی چې د قبر خوا ته ورته کول ته جړا کول په کلاره چې د سترګونو سړیو کې بیږي دا دلیل دی د زړه د نرموالي د زړه د خوالي. اوس دی وکه زمونږ استاد د زړه چې سخت شوی دی مقبره کې خنداره خنده خل سرګټي بګیس کی په مقبره کې قبر کینی لګیل د غبي ولي دا زړه خرابواله. حسن بصری یو سړی ولي ده مقبره کې ډوړی خوړله اغه اوسوی ویل چې دې ظالم ته وره د ازره مړ شوی دی. د دې انسان د ازره مړ لولي الموت بین عینه دې مرګ ته ګوري په خپل سترګو دې مړی پراته دي. او هو یشته تام او د له اوسم ډوړی تړکی مرګ په خپل سترګو یې نه ډوړی تړکی دې د ازره مړ لوي. او دا حالت کته سو ګرم ټول باندې راغلی دی زړه د امر کېدل د قبرونو عبرت نه اخستل قبرونو خاطر سره ورته یې یو سړي باندې لکه هبت امرانه شي الکشن دې چې متوجیم نشي چې داخلو کو زمنګ په شان الته به منډه تر لواله او پیسې به ګټلې لګي او ځاوه د قبرونو کې پراته دي. مقصود تراشه نبی رسول الله سلام باندې دغه مشکلات دل تراغه نو بس نیکی را واپس کړه ځان سره ام ایمن وسره وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کوونکی زنانه و او د نیکی اوس انتهایی محبت پیدا شي ځکه چې تیار پلار مخکې نه مړل او هغه مو ته ګرانو ډیر راو داغه بچي او الله مولا په دې سره کې دا محبت چولې الله مجید کې یتیمن فآوا نو دین کې د خپل ځان سره انتهایی رانځدې کده ټول بچونه زیات رانځدې کده ټول نونه نه او د خپل زامونه ټول نه دا ته ډیر ګرانو الله تعالی سره کې دا محبت واچاو په ډیر شفقت او په ډیر مهرباني باندې داغه زین راو بس کوم کې ته راوست مکه مکرمه کې و دا خپل نکبه ولا حفاظت کوم عبد المطلب چې دا سید قریش ده د قریش مشر ده د بادشاہ شان حیثیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غړي د شفقت په دې کې دا واقع رااله یو چې عبد المطلب وای د کعبې سوري ته دله بستر چولې کېدل او دا به کې نه است ته کې به کېواله او خلق براتل دنه مگر چا پیر کنه اصل خبر اتری بکی دلی مشرو لکه په اسمبلی کې چې خلق را جمع کیږي او دسی مشران ته را جمع کیږي خاصه خاصه اجری وی باغی کې خلق را جمع کیږي مشران ته دای خبر اوري. نو عبد المطلب وای دونه کرام کې زه چې داغه په بستر به څوک نشه کنه استل تر څو چې ابراغله نو خلق به ولاړو خاص کر زامن دا به ولاړو دس نه به کنه استل اجلال الله داغه د تعظیم د وجنه. نبی رسول الله صلی الله علیه و آله کله راغه نا غبر دې ټولنه مخکې راغه وسته په بستر ولا کېناست. نو دې ټولنه به منه کړي چې دې نکوب بستر باندې مکه نه داخنه ده چې عبد المطلب براغه نا غبر د خپل ځامن منه کړو چې مې منه کوي د ازما نسه زی به دې د ازما زی مې منه کوي پرې ځما په بستر کې دعو ابن هذا فان له لشانا زما دا بچي پرې دې زکه د ډېر ناشنا احوال دي. عبد المطلب دا پته لګی دلی وایي دا رستنه نبی جوړیږي د دین ته ډیر احوال نه معلومه کړي و سکه د مخکې نه معلومه شو چې کوټیوالي کې پاغه باندې ناشنا ناشنا احوال لاله عبد المطلب ټول خبرې ده. او عبد المطلب د بازي بادشاہانو سم بلاو شو نه غیو ته ویلو چې ستاپ اولاد کې د سیو نبی راتلل والا ده ته په خانو کتابونه معلومه کړي و. او عبد المطلب شه دی وای په دې کې ابو طالب ته وصیت هم کړو د ابو طالب په دې وخت کې مشر زی پاتې شوی د نو مړی اکثر او څه ژوند دي ناغه ته دا وصیت کړو چې د دې الک حفاظت وګوره ته کې زبې ما یا بنه مې خو د زما د دې بچي حفاظت به تکي هغه ته دا خبره کړو په دې کې وې د بنو مدلج نه د بل واقع رااله د بنو مدلج دا یو قبیله وا چې د دې د خلق قیافدان ډیرو قیافدان قیافدې توای دا علم نفسیات چو توای فراست والا او فراست او خيار خلګو شړې دې چې وکتل دا د بلانکیز وی دی دا د دینه سب نه دی دا د دینه سب نه دی قیافدانی چې و دی عربته دغه کار کړه کړه دی واکه د ډاکټرانو خبره چې خلکو ته ښکاری ډاکټر چې چاته چې ناجوړه لکه پلانکی ګولی وخره د څه یقین په کې لکه د نبی په خبره چې یقین کولای شي نو دی عربو په مدادته چې د قیافدان د علم نفسيات ولا په خبره ډېر یقین لاره او قیافدانیزم په شریعت کې هم یو دلیل دی اسلام کې د زید بن حارثه او د اسامه اسامه د زید بن حارثه نه پیدا و مشرکین به پر پر ټوکی کولی وای ګوره دا زید تک سپین سړی دی او دا اسامه تور دی دا د جن نه پیدا دا بل چانه پیدا شوی نبی دا سمه بده خبر ډیر خپه کیده نه بده کوي د بن مدلجنا څخه کرال یو کس راغی غویری چې او دا زید او اسامه د وړ شریک پراتو سرونه پټو او خپیخ کارا کېدل نه غوی د ځان نه ویری چې ان هاذه الاقدام بعضها من بعضن فلغه علم را کاره کا دا قدمونه د باغ د بازونه دي یعنی مطلب یو بل نه پیدا دي نبی رسول په دې ډیر خوشاله شه زکه چې قریشو دا خبره واوریدله نو دا غیو خبره دا غیو د مشر په خبره باندې را دکړې شو چې غیو بدته د زنا نسبت کا ولدې زنا او حال لا ده چې قیافه دا نو ویل چې دا د دنه پیدا ده نبی ورسته هغه ته کنځل نه کېدلې نبی رسول دې له اعتبار ورکړل دي قیافه دا نه اله علم نفسيات له اعتبار ورکړل پیا دې بینه والا په دې کې عبدالمطلب وای مشر هغه باندې مر راغ او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو کالو او د میشت له سره په عمر ده ام امن وای ام امن چې ما نبی رسول الله لیدلې ده چې هغه وای د دې عبدالمطلب د کټ نشاته ولاړ جوړلې د خپل نکبه سره جوړلې د دې معلومی کې دا چې دا جوړا ضروري ان نرمي دا ښه کار دی سړی کی وی په تیزه جړاګان موږ اسلام منه کړی نبی رسول الله خپل بچی په سیان مصیبت سي جوړلې او چا ته یا رسول الله تم جوړه او ان هذه رحمه دا جړا چې چاله ورزې دا سړی کی الله شفقت اچولې او الله په هغه چا رحم کوي چې دا چا په سړی کی شفقت کوي سخزر خلکو باندې الله رحم نه کوي رحم الله په هغه چا کوي چې سړی کی شفقت کوي په مړی باندې شفقت او رقت او نرمي په ماشومان باندې خصوصا شفقت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې وجړل دي خپل نکبه سي خپو ځکه مخکې مور یې مفاس شوی دا ول تطلارم په خوا مفاس شوی دلته غني کو چې دا غوس لري مینه محبت او غم تلاړ دا ټول سخت ژوندۍ الله رب عزت په باندې راځم او دا د غریبۍ ژوندۍ د دې د فقر او د فقیر په حالت کې دی عبدالمطلب مالدار سره خو داغه پیسې په ټولي پاجین لګیدلې اجن له به خوراک ورکاونه دونه به پیسې په ولګول چې کاله پورې به دا غیوه کور زیته نه راته فقر او فاقوت د دې د وجه لګي دل چې مال به ډیر لګاو نو د غریبۍ ژوندۍ ودايه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالتونو کې قسمه قسم خلکو د نبی رسول الله د نبوت غویب ورکوله یو ځنه به خلک راتل بل ځنه به مراتل نبی رسول الله چې کله مدینې ته تلو د خپل مور سره او یو ځان خبر شو چې رات دا دلته والک راغله زې چې ورزو چې ګوري يهوديان چې ولید نه غيو یو بل ته اشاره کوي چې هاذا نبی هاذه الامه دا سره د دې امت نبی دی او مېمن وای ما به دا خبر اورېدلې او ما به دې ته وکی خو دا چې دا سوې دا يهوديان چې دا د امت نبی دی او دا د دار الهجرت دی د مدینه شر دا د دار الهجرت نه هغه به ګوره پیشنګوي د يهوديان په ورکړه د مخکنه چې نبی رسول الله د شپږو کالو په عمر ده به دې بنو مدلجو د کیافدان خلک دین اغیم دا گواہی ورکړه چې دا د ابراهیم علیه السلام سره د قدمونو مشابه دي دا واقعه مشوله په دې کې عبدالمطلب چې مړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وسپارل شو ابو طالب راول لګید نو داغه سم خدمت شروع کړ یو خو د خپل پلار نه توصیت دی بل وراره دی او یتیم دی او الله ولا پس وی کی محبت چاو او خیستا الگ دی او خيار دی عقل مند دی او ډیر کمالات پکې دی او دغه کمالي شخص سړی ته پردې بچی چې سړی د ګران نه خپل رب سړی د څنګه ګران نه وي او بل الله یلته په شابهنه ولاړ لږه دا دغه کې شفقتونه په خلکو بدر کې شي نه عبد طالب راو لګی دا د خپل ټول بچونه دا غوړک خپل ټول بچی رسته کړل دای پر امه کې ډیر محبت او ډیر شفقت تقریبا ابو طالب در رسول الله صلی الله علیه وسلم صد پاسه سلویخ کاله خدمت کړه سلویخ کاله خدمت یې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو او دا لا ژوند دیو سلویخ کالا سد پاس سلویخ کالا خدمتی ولو او داغه پشابانی ولار لیو مقابلن داغه دا طرف کئی او تکلیفونم برداشت کئی او تکلیفونم برداشت کئی دون خدمت به نبی رسول الله صلی الله علیه و آله چانی کړل ک ابو طالب چکړل لیکن داغه سره سره ما نه ورس خپل والد ته پوسو کو رحمت الله علیه و ای هغه دې خبره کې ډیر د سي نرم غرو الله او د سي رسول الله صلی الله علیه و آله نن به چوارې د جړل بیړ یار نو ماته وی داسه وجه ده چې دا ابو طالب دون خدمت کړل د غره بیم د ایمان توفیق ده تنه زمیلو شه سلویخ کالا خدمت دا اللہ دا رسولی وکاو بیا هم دا دا ایمان توفیق ملاو نشو شرک نشو دا اولی از ما زین که اللہ دا واشو اللہ دا غط سلی پی واشو را ما دا دی وجه دا واشو دا طول کارون چی کول نو دا خپلوالی دا خاطر او دا نکه دا خاطر او دا قومیت دا خاطر دا کارون کردی دا دا ازره دا توجه بر رب العالمین دا نوا تلی دا ازره که نوا چې دا زړه د دې خالق د وجه نه کومه خبره چې کوم رب دې دا داغه د وجه نه دا زړه بر نه وتلې بلکې د خپل ولای رعایت د نیکه خبره منل د پلار خبره منل د قومیت لحاظ او دا قانون ووري چې څوک هر یو عمل هرته نه نیکو کې نیک عمل او الله ته د نظر په کله نه شي هغه ذات په بعث نه یغه بر رب چې د عرش مالک دې هغه په بعث نه داغه محبت او داغه په ذات باندې ایمان او داغه نه یې په سړي باندې بعث نه ابو طالب نشی داغه نه زیت عملونه ته وکی کنه الله تقبل نه دی د دې د وجنه موږ دا خبره کوو چې هر عمل چې سړی کوي هر سنت په دې کې د الله او د رسول نه متاثر کېدل پکار دی نه دا چې سړی یو شخص نه متاثر شي دې تقلید علاوه ته موږ زکه دا ویو چې ګوره تاسو که په سنت طریقه عمل کوئ م الله تقبل نه دا ولې نه دا قبول زکه چې تاسو د امام ابو حنیفه د وجنه کوي ته محمد رسول الله د وجنه نه کوي کته هر څونه لاسونه دلته لاندې کیده او کړه پر دین وکیو کوي نه کی فتان الله نه قبل زکه ستا بر په الله نظر نه لګي ابو نبی رسول الله ته نظر نه شته دی خبر ده سوچ وک نو د ابو طالب ته الله د ایمان توفیق ورنکه د دې د وجنه چې داغه نظر په الله نه لګي مقصد تراش ابو طالب وي خدمت کاوه ابو طالب خپل غریب سره او مسکینو او مکه مکرمه کې څه فصل او غیره څه کجوري دا شینم نو نه لوګه تند او غریبي دا ډېر زیاته یو صحابی دی اغه وای زده بار مرز نه رااله من جلهمه ابن عرفته دا غنوم دی او په مکه مکرمه کې صح قهتو قاتل ارزت وای قریش را جمع شو ابو طالب تی ویل چې تاسو مونږ د علاقې مشر مم له استسقا وکا د باران دعا دا یو د استسقا کانو مختلفه طریقې وي یو د الله نه مدد وتل دای خطرې کاوه وغره هو تا قریش مو سره و نور الکان واړه واړه سو یو سپین کسته شان الکو سره ده هغه د لاس نه نیولې ده تونه کالو په مار ده او هغه را واسطه او د کعبه ته داغه شای کړ دي کعبه سره دا شاول و جنگ ولا او ځان ته مخامخ او د الله نه دعا طلب کړل چې الله پاکا ته رحمت بارونه په موږ باندې وکا د باران دعاګانې وکړي وکړي څنګه چې مناسبه وي وې په دې ما بیان کې لږ سات پس اوریز را پیدا شول او دا غینه الله ډیر زړه باران وکړ چې قحط دا غسر ختم شو اخزب النادي والبادي سوچي کلی کې وسیږي غم لامده شو سوچي صحراونو ولا دي غم لامده شو یعنی الله پاک ډیر باران وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کرامتونه او دغه کمالات په دغه وخت کې خلکو ته معلومه چې دې شخص کې کمال ډیر دی راځي د دې په واسطه باندې بدعا وکړو د دې دعا به الله ته پیښ کړو ابو طالب به ذکر واست د نبی رسول الله په صفاتو کې دا سویل د بخاری کې راځي اصل روایت نه ده نبی رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا شعر ویو چې و ابيض يستسقى الغمام براس بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل و ابيض اوغ محمد رسول الله سپین سره فاستم قالا يسقى الغمام بوجهه باران الله د مخ د خاطره کوي شمال اليتامى د یتیمانو مددگار عصمت للارامل او د کند زنا نو د کمزور خلکو د مسکینانو خلکو د فرع عصمت د عصمت بچاو د مددونه وسره کوي د شخص عبد الله بن عمر وای نبی رسول الله چې کله نبی شه د جمعې پر ورځ باندې خطبه ویله په خطبه کې استسقا وکړه چې باران سم د الله باران وکړ و ما ته دا شعر را یاد شو چې واب یز یست سکل غمام به وجه سیمال الیتام عصمت للارامل مخکن الله رب عزت خلق ته دې سړي شان ورخو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر او ورخو ده په دې حالت کې وای د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکنت حالت کې د غربت ته ځکه چې ابو طالب غریب او د سخپل شغل پادشونی نه د پلار نه وته نه په دې کې به دې ګړي سره ولې د مکی ولا ګړي به په حجرت سره ولې ګړي به زی نبی رسول الله دغه زمانه تقریبا د 9 کال په عمر د ګړي سره ولې شروع کړي دي تر 20 کال پورې یو 20 کال پورې یا 20 پورې ګړي سره ولې تقریبا د 2014 کال دا دومره کلونه دا تقریبا دا تو کالونه والا دو کال دا او لس او دوا څوار لس کال تقریبا جوړي یا دیار لس یا څوار لس کال نبی رسول الله ګړي سره ولې پر کوټی والی کې سره ولې د حلیمی سعدی په کور کې التم سره ولې خو د مشمالي حالت تدری سره کال په عمر او چلته د ګړو په سره ول باندې نه پوهیدا او دلته قصدن سره ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روانو مرګرو سره نو دا ممانه مخه لراله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول خوري زکه داړي خوږي چاوته چې رسول الله ته خدای شي خبرې کړل کسه په صحراونه کې جو سیدل هغه له او کنه ما خو به ګډي بزیر سره ولې وهل من نبی الا رعى الغنم صحابه یې رسول الله تم سره ولې دی ویاو کنه هر نبی چې الله را لګل دی ګډي بزیر سره ولې یو پیروی د وکانو والا او د دې ګډو والا اختلاف شه ګډو والا چې منګه غوړی او خان ویل چې منګه غوړی او خان غوړه حیوانات دی دی چې منګه غوړی دا صحیح حدیث کې دا خبر راغله نبی رسول الله ته دا لنجر راوړل چې دې کې څو غوړی نبی رسول الله فرمایل چې لقد بعث موسی وکانه راعی غنم موسی علیه السلام الله راولګ نبی کو ګډی بزی سره ولې و بعث داوود او داوود رسول الله الله راولګ وکانه راعی غنم دم ګډی بزی سره ولې و بعث انا وانا راعی غنم باجیاد او زم الله راولګ او امام ګډی بزی سره ولې په محله جیاد کې مکه مکرمه کې محله د جیاد مشهور محله د جیاد اصل کې جیاد د خلکو ته جیاد وای محله جیاد شاته غرونه بده کې ما ګډی بزی سره ولې بل حدیث کې دادی لقد كنت ارعى الغنم لاهل مکه على قراریتا قراریت یو زینم دی یا قیراتونه شپږم یې صد روپۍ به مال راکوله ظاهر معنا دا ده په دې باندې مولا سره ولې دي مدا لګل شان خرچه به د دین به خستله د دې د خاطر چې غربت ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګډه به ولې سره ولې دي ول حکمت فی ذلک والله اعلم الله کبوی په دې کې حکمت هغه ده چې تربیت چل زکی دا عام انسانان دي چې عام انسانان چې دین پکې نه وي لکه د ګډو بزو د حیواناتو په شان ته دي کدي څه چرته سختی کې همړي به حیوانات څخه سختی شروع کړ بس وی به درز روز به پر افسته نو وګي به د ماخام راولې مړی کړي به دي او که شرط اوس ډیر نرمي کې اوسه مت نه وي نو ایست پردو پټو کې ورګړيږي خلک به د لمړی کې یا به د هلاکی نه پټي به نو بالکل تساهل به مسانه کې سختی بند نه کې چې خلکو سره ډیره نرمي نه کوي خپل تبه ته پرې دي هاي باندې باواز کولې شي چې لکه دا کارم ګناه ده دا مکه وې دا کارم غلط دي دا پرې دي او کله کله به زورونه ور کولې شي کله به شړې والې شي څنګه ور کولې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به کولې کله کله به دعوت وسه کېده به چې ولې دې کار کوي ان منکم منفرین نفرت ولې پیدا کوي فقار بش او عام وخت کې نرمي کوله نو د دې نه د دعوت طریقه زده کولې بعضی خلک د دې چې هغه انتهایی سختي دونه سختي چې بده خپل کې کاني پراته چې ورسره ملاو شه د واره کاني در باندې راولې ګرم ووري بس هر چاته کافر وای چې دا کافر دی او هغه کافر دی اگر که کوم مسلمان سره شتي په شری کافر کې د خپل غصې د وجنه هغه دین نه خپل غصې د خپل غصې د وجنه دا کار کوي نه د دین مطابق پتی پکار دي چې د الله د حدود مطابق پتی داسې خوان کوي هغه کې اثر هم ډیر تا قدم به ډیر سره جوش باندې کار نه کیږي جوش بلکې د الله د حدود په پابندۍ باندې کار کیږي مقصد یو باندې لګړې بزی زکه سره ولې دا دعوت چلو تور زده کولو موسی علی السلام یو پیروي ګړې ته وته تک در کوټه بچي منډه والے د بشه منډه والے هغه منډه د بشه منډه نیم اورس کې وای راونی ولا غیر سر را دولس بجو پوری مثال شراوین او موسی علی السلام خو سنا سره خو شګړې راونه غیږي ته واسطه چپې کړل او دا یو ته وی چې سم دې په ګوره پازاب کړم او ځات نیم پازاب دا دمن دې سره وې تاریخ کې راغلی وای الله او فرمایي چې دا سره د نبوت لایق ده چې ګوره په کار د غسیل تقاضا خدا و چې بس ډنګي او تني ولې او د سره به والا اوسته وجل لیکن هغه دې حیوان ته دونه منډه وکړه دوی به شپه واخست د څه به کیږي چې سره به ستنه منډه موي نه برازيسته خپل کنځلي باندې تکي رد به من پسی وای و بین دې سره بین دې نوې مسلې کوي لارو نه کوي دینه خراب کوته به شفقت کې دا خلک نه پوي دې نه پوي دا الله خکې رښتہ و درې چې لک پويش دوار به ټوپک وته نه را دغه متوجه کی دوار به سمه چې بس دا خلک ختم د څه باندې کې د نه پوي زمانه پرچا راغلی سوی د خپل ځان ته وګوري دې موجه دار چې نبی سره سم لګړي به زیس کسره ولې چې دې ګډ به زو په سرهولو کې سره په صحراونه کې ناشتي ځان لا او په دې یوازیوالي کې ډېر خیرونه ډېر فائدې دي بګي اسلام موږ ته ډېر دعوت راکړی دی یوازیوالي چې دا چا سره څه ضروري کار نو ضروري کار نو یوازیواله اختیار وا لکه دا خبره به موږ ان شاء الله تعالی د نبی اسلام د نبوت په ابتدا کې دا بیان چې هغه دې غار حرا کې ولې کې ناشته او موږ له دا کار جایز دی او کنه دی خو په دې یوازیواله کې ډیر فائدہ ده انسان سوچ وکړي د الله قدرتونو کې د اسمانونو کې ځمکه کې شپه ورځ کې د کائناتو کې ګوري چې سره د سړي پاکي ګنده نه وي نو دې سره د الله ډیر محبت سره تراشي تعظیم د الله پاک سره تراشي یو خبرې ته متوجه شي چې رسول صلی الله علیه و سلم کول موږ له پکار دی چرته روان او کله چې همیشه د خلکو سره د سړي تعلق یې همیشه نو دې سره به ډیر نقصانات کې واقع شي چې څنګه راپاسې به د انسان سره تعلق او شو د کیګم د انسان په تعلق و د کی نو تبه نیکو ته وزګاریږي نه خصي سوچونه ته وزګاریږي ډېرې کی خبرې نه به ته محروم شې د خلکو د ملاقاتونو د وژنه هلکه دا خبره د کول و او د دې کار په کارو هغه پلان کې لس کسان به علامه باندې ستګړه وړه په خرونه کې سره اوسې کې اکثر دا چل بکی یو زیاته منډه بل زیاته منډه یو سمېلاوي دل بل سمېلاوي د ډېر خیرونه سره به دې محروم وي او چې ځان لوي نو ډېر خیرونه ته به فکرې څه دې په دې خبره باندې سوچو کې ځان لبه نن بیاول الله دې حالت زکه ورنه شپ کړه دې چې لکه سوچ ته وسګاری چې مخکې نه سوچ وکړي چې لکه موږ سره پیدا یو د انسانان په څیر روان دی او د دې هدایت او د اصلاح څنګه کوشش به وکړو دې فکر کې الله به ډېر زړه برکات اچي الله غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم ګړي بزې سره ولې مکه مکرمه کې سره ولې جهاد کې سره ولې او دلته په بنو سات کې سره ولې او دا بارانه استسقا په هغه باندې کړه شوی و نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې وکړه 200 کالو زندګۍ ته ورسېد په دې حالت نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې وکړه 200 کالو زندګۍ ته ورسېد په دې حالت کې و چې 200 ته ورسېد نو په دې کې بل حادثه هغه داراله چې ابو طالب اراده وکړه چې شام ته لاړ شي ځکه دا یو عادت دا چې تجارتونه به د شام نه کول روان شي او قافله د قریش هم زینو نبی رسول الله هغه پرونه کته جمع ځان سپوز او هغه هم دا وستره چې دا وراره مانه جدا نش نو لاول کې توی جره څو کشر یو دا ډیری مزلې دی او تکلیفونه دی مزه په هغه لري چې نه زستانه نه جدا کیند تاسو راځم بس دا هغه شفقت د وجه نه ځان سمر کړی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو قافله دا پیسې واخستل یو زی تجارت کې شام پدې کې چې کله شام ته نږدې ورسېد بصرا علاقه وته وایي چې دا د رومیانو مخکې د عربو مرکز او د رومیانو د حکومت دلاندې و دې بصرا ته چې کله ورسېدل نو دلته یو راهب اوسېده یو پیر د نصارانو د راهبان پاتې شو عبادتونه د الله به کول او ځان د ګړونو کې بناستو دا غو لقب بحیرا د نومې جرجیس ته جرجیس بحیرا باندې مشهور دی یو صحیح حدیث کې د تذکرہ شوی دی چل تور ورسیدل ندی بحرا بحرا چکل دی قافلی ته وکتل را روان دی نو ورش په پاسه په سر باندې روان دی دا یو تعجب وک او بل نه د کوم ځای کې کانی او بوټی ناغت دی قافله کې وسړی د وغې ته مایل کی په سجده او ته پریوزی نو دته سخت تعجب کاره شي دا څنګه چل ناشنا واکه دا نو د زر زر خپل خادمانو ته امر وکړ چې طعام تیار کړي دا قافله راځي دی له ډوړې کو طعام هغه تیار کړه دا قافلې ولا شکل د غزې تر اورسېدل د مې وکړه نو بحیرا پسې ورغه ولې ته دعوت ورکړه چې تاسو لازمه دعوت نن قبله وای او مخکې بناوي دا قافله په دلاله تیرې دره ته د خو ابو تر اواتم نه پروا به نه کوله نو دی قریش هم دا تعجب وکړ چې دی بحیرا مې څه چلوشه چې وسه پوری بنره واته وس په دې پیر باندې وروته او موږ له دعوت هم کوي. دغې یو شک غوندې پیدا شو، دعوت یې ولا چې وکړو، طعام ته یې کېنول، نه بحیره دې ټولو داسې کتل چې دا کم یو کې دا کمال لکه دا وریځه په ده باندې روانه ده د پاسه، او دا کاڼې مته سجده کوي او دا ونې مته کوي چې دې ټولو داسې نظر وکړو. وایي تاسو نه څوک پاتې شوی نه دی، نو هغه چې نه ټول هم راوستي، وایي نه څوک به پاتې شوی نه، چا ویلې چا یو ماشوم پاتې شوی نه، زموږ ګډو دغه ته کېنولی دی اوښانو ته او سامان ته هم کېنولی. یو کس په کې ویلی چې موږ ډېر غټ رزیلانی موږ ډوډۍ ته ناست وګورو، یتیم هم هلته کېنولی دا څونه کمه کلتوب دی زموږ. ورشه غرا والے په دې کې شغرا واسطه به هرچ ولید نه داغه متاثر شه، داغه رنگ نه او داغه کمال نه او داغه ادب او اخلاق نه متاثر شه. نو به هرا وای داغه ته پوښونه شروع کړل چې ته خوب کې صحیح نه، د خوب احوال ته پوښتې ته وای. نو بیا سم تعالو ولا اوله کې وای د شی واقعاره له چې به هرا و ته ویل دي نبی رسول الله ته چې سالتک باللات والعزا، زتانه د الله ته د عذاب په نوم باندې سوال کوم چې زدنه فوت پوښنه کوم ته به جواب راکې. دا بحیره راهب مشرک نه دی، الله ته منات نه مني، خاص دا معلومه ای. نو نبی رسول الله ته فرمایل چې لا تسالني باللات والعزاد، لا ته د عذاب په نوم باندې ما ته بوس مکوا، فوالله ما ابغضت شيئا بغزي لهما، قسم په الله که یو شی زما دونه بدی شي لکه دامه چې بدی شي، لا تعزا من انتهای بده شید دی نمبرات ناله ناغل. اذن سألتو که بالله دا اللہ پنم بدن اسوال کن، قال سل ما بدالک، وست پوست که دا اللہ نم آغا خده دا آغا پنم که تمانه تا پوست که اللہ رو عزت دخپل نبی حفاظت کرده ده، حفاظتا در کوتیوال ناغا دا گنده اخلاقونا دا بد صفاتونا آغا ساتله ده، لکه دا دی واقعی پاخره که بیانیگی. نو یوی دا شرک نم ساتله ده، شرک نه، نبی رسول سلام چرته شرک نه دی کړی. خپل خپلوان مشرکین دي، بوتان د سجدی کوي، عبادتونه د غیر الله کوي لګی دي، لیکن دا چې الله ساتل زګو ته الله بغض چولای، د بوتانو بغض وته په زړه کې الله چولای عبادت د غیر الله. دا د الله د طرفه دا مدد و، الله ته دا هدایت کړو. کنی نه پلار د سړي ګډ وړي، مور ګډ وړي، نیکه ګډ وړي، ترونه ماماگان خپلوان ټول ګډوډی، نو په کاردار کې دم په دې قوم قبیله کې چرالو شوی هغه نه ګډوډی، لیکن دا د الله حفاظت. نبی ته هغه ته پوښتنه وکړه چې خوب کې صحیح نه، په ایښه باندې صحیح نه، نبی را سمو ته جوابونه ورکول. به وته ویل چې دا لمن او شته کده شا لمن چې او شته کړه، نو د ملاکه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې دوه ګو په مابین کې یو ونډار وانته وخه وغه ته خاتم النبوه وای. خاتم النبوۃ ډیرو حدیث وکړه، غره صحیح حدیث او صحیحین او غیر صحیحین کی ذکر کی چې اکثر یهود بچراتل او نصارا د نبی رسول اسلام د شابه کتل. ځکه چې دا په خوانو کتابونو کې لیکلي چې دا خرانی نبی باندې نه کدای چې دغه په شاک کې به غونډاره غونته وکړي. د صحابه تخمین ده، مختلف طریقې سره تعبیر ته کې کله وای کذر الحجله، دون غونډاره لکه د ډولې د دروازې چې څومره بټنه ده، دولګانې به په خوا خلکو وړلې داغې چې څونه بټنه وي. کله وای ک رز الحجله، دونه دانه وا لکه اګی د زرکی، د زرکی د اګی په شان ته مده برګ بروګل. او کله وای ک بیزه الحمامه لکه د کوترې د اګی په شان ته، د خلکو اندازې دي، هر چا چې د دلې د خپل اندازې بیان کړي. اپا هغه باندې ګر چې په دې خلونو قانون مولک لګي ختم په ولاړو دا داغې نه خو او د دې دو چارې نه په مابین کې وا. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه خوا په خوانی خلک به چرته اصل نه دغه به کتل، ځکه په خوانو کتابونو کې الله تعالی کلیو نه چې دی جرجی شوی دا کله وکتل مخه تصدیق یې راغی چې دا قرآنی نبی دی. وای د الله سن ونی او دا ویل چې هاذا سید العالمین، دا د ټول عالم سردار، او هاذا نبی هذه الامه، د دې امت نبی بدای. ابو طالب وته ویل چې وما علمک بهذا، تاتا صفات ده اغه د زپیجن په خاتم النبوت چې په بخانو کتابونه کې الله لیکلي دي چې داغه د وګو په مابین کې بدون غونډه واخی او دا به عینې هم د کې موجود دی، او دا نور نه هم پکې دي. بل لاره چې دا ونی او ته سجده کوي، کانه ته سجده کوي، دا خبره هم دلته یاده کا. سجده غیر الله ته جایز نه ده، الله نه واسه بل چا ته سجده لګو شرک دی، لیکن د نور مخلوقاتو د لپاره جایز دي چې پیغمبر ته نبی ته سجده وکړي. مخلوق دپاره دا جایز دی. دا د نبی او عظمت چې الله ښکاره کوي بندګه. او خان رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجده کړی دا کانو ته سجده کړی دا ونو ته سجده کړی دا حیوانات او تکړه خو انسان من الله دا حرام کړی دا ځکه دا به موحدی صرف د الله ذات ته سجده لګي مخلوق ته نه لګي. لکه دا پرسته د نبی صلی الله علیه وسلم په بعضی معجزاتو کې دا بیانېږي چې مخلوقات وته سجده کوله. دا شرک نه دی دا غیره پاره زمونږ لپاره شرک دی چې مونږ هغه ته یا د قبر ته یا بل یو نیک بنده ته سجده وکړو. دا شرک دی. آیا غیر نیک یاسي او مشری سره د سرکه تقید حرامه ده سجدی د الله د ذات نه واسو بل چا ته خوان نه کوي او نه جایز دی سره به مشرکیږي د الله د توحید نه اوري کته ورزی. خو زه دا نور مخلوقات دین او ځکه نبی رسالت سجده کوي دا بحیرہ تصدیق راغه د نور خلک هم پویا کړی چې دا ورده الله نبی دی. ګوره قریش ته الله د مخ کې نه دونه سبق ورکړی دی چې دا به نبی او دا به نبی دی. سم د سیدنه بود داونه بیره سم ونکړه چې نه چاپی دا وکړه بلکې ډیر نشي نکانی غی تر کار شوی وي. خو بیم چې نه مانه زدی کور زکه الله ور ولزه او دا قران د سې سمره دونه کې به دي کافر دا په دی وجه باندې کوي چې دا څه پویا شوی دی په دې خبرو باندې. مته پوه شو چې د دوه ولید څوک دی مشر ابو طالب یې زیما وتی څه وې زیپلاریا هغه ته ویل چې ما يم بغي اي يكون كذلك تاسو خبره نه کیته دا نشي کېدای چې ته د پلاری سمالو یو وتی سینا غوې جزي تریما وای وز د سی خبره وکړه زکه د اخره نن نبی په باره کې په خوانو کتابونه کې موږ دا لستري دي چې هغه به یتیم یتیم پلار به مړی په مکه کې به پیدا کیږي او یتیم به یتیم پلار به د پخوانه مړ کیږي. نو تیر څنګه پلار کېدل شي او دې سړي کې د نبوت ټولې نه کې موجود دي. نو په دې وجه باندې ته د پلار نه شي کېدل. ابو طالب یې شاو نو کې پلار نه مزه ترې نه هغه ته بیا دا وصیت وکړ چې دا ځان سم بوزه شام ته ځکه شام کې يهودو شيږي نه سواران دي يهودو دي يهوديان ډېر حسدګر خلک دي. کدا سره ولیدنه د واره پیجنې د پخانو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تذکره شوې ده لکه داغه تصویر چې بګل کېدلې سره د چا تصویر ویني به بار کوسی ته وځي او سره ویني د واره پیجنې کې دا تصویر دې شړې ده. نو د دې تصویر په پخانو کتابونو کې لیکل شوې ده یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. الله قرآن کې او تورات انجیل کې د نبی رسول الله دونه صفاتونه شوی چې یجدونه گویا کې بعینه رسول الله په تورات او انجیل کې دنه موجود دي. سړي چې پانه راوړل د رسول الله په کې ني نبی له صلوات و سلام ته په ښکار کې د 10 صفاتونه الله ولا کړو خو دې ظالمان اوس بدل کړی دي. لګلته کې وسم باقی دي اشارات هغه نمونه نمونه ته لري کړی دي. اوس تورات او انجیل ګوره د نبی رسول الله صفات په کې وسم شته. عیسی علیه السلام وايي انجیل کې ځکه کې لیکلي دي د خپل مرګورو توای چ ډیر رستنی خلک به مخ کې شي او ډیر مخینه به رسته شي. یعنی مطلب دا تاسو بل الله رسته کې او رستنی خلک چې مسلمانان دي هغه بل الله رب العالمین را مخ کې. او یو مثال یې ورکړی دی يهود او د نصاراو د مسلمانانو چې الله رب العزت هغه مثال نبی رسول الله له ورکړی دی په حدیث د بخاری کې راغلی دی په خوانو کتابونو کې د تذکری وی مدال تمو بوزه زکه د يهوديان د لوجنې وره زته دا نه شت کوم میول. ابو طالب دا خبر هم نه له خپل سو واپس نشه زکه چې تجارت به روان دي غربت ده. نو دای د خپل بازو غلامانو د بازو مرګرو سره واپس چې دا به تلل لشي مکه مکرمه ده يهوديان له شرط مننه کې دا خبر رښتیا ده. نو به ته واپس راغی دا غسان را واپس شو په دې کې ابو طالب چې به ته د شام نه واپس راغی مدلته یو بل واقع را له غداوه چې د عربو کې د فراست ولا خیر ډیرو فراست او خيار خلک دا به ګرې زید. نو یو خيار سره هغه مکی ته راغی نو د مکی ولا عادت دا چې د خپل بچی ویول ورول چې د پالو ګورل کسمه کې دی باز عادتونه کې پالونه کتلی پال کتل واغه یو علم د فراست علم د سړي ته به وکتل لکه دا به دا کار کوي دا به دا کار کوي دا یو علم د وژنه فراست او خیارتیا ته وایي سره چاته وګوي لکه دا سره د مشرې لایق دی دا نه دی دا د دې لایق دی چې دا رسته خرابېږي دا د دې لایق نه دی چې دا خراب نشي ځکه دا د صفاتونه معلومي. نو د څه فراست ولا سره راغی خلق له خپل بشیر اوړل ابو طالب مولا د خپل وراره راواز چې دا وګوري په دې کې چې هغه فراست ولا سړی نبی رسول ته وکړه نو چې ته ګوري او نه ګوته ګوري خو دې فاطمه مخ نه اړي ابو طالب ویلي چې دا سړی څنګه زوران روان ګوري زما دی ورارت او په ډېر عجیب نظر باندې ته ګوري په دې کې دا هغه فراست ولا سړی چې خوښار سړی مشغول شي په خبره چا څه توجه بدله شو ابو طالب د زر د خپل وراره راخو او ته لری چې دا سړی څنګه وران دی زما دی بچی ته ګوري چاغه بیت متوجی شن ویل چې ان الفتا غلک شرط واسمه مخ ته چناش چالو ته نه ویل چې ان الفتا غلک شرط ده ابو طالب ول بیت نه راوی وی دی داغه نه ویری ده څنګه چې به بد نظر ته ګوري چې چل په ونیش دا د سترګو نه ویری ده او ناغه فراست ولا ویل شي ان الفتا ان له لشانا دا لک شر چې دا ما وکاته د کی درس عجیب شپه ته ما ولې ده دا بروسته زمانہ کې د ډېر ناشنا احوال را کار شي اغه خیان سړي هم د نبی رسول الله صلوات د نبوت یو قسم اشاره ورکړه عرب التم تاثیر د قیافه دان خلقونه د فراست ولاون ان الله رب عزت زکه دای په خپل باندې د رسول الله صلوات شان او قدر د خلقو تختار کاو چې دا ونه وای چې پلان کې خیلو د په باره کې سنې دی ویلې ټول خیلونه ویلې يهود وای چې دا صحیح سړی دی نصارا وای چې دا د الله پیغمبر دی او د الله نبی دی الله کبه هر راهب وای د مدینه يهود ویلو او مخکنه اعلانونه هم کړیو دارنګه قیافدان وای چې دا د الله نبی دی دا په خوانو بادشاہانو دا خبرې کړې وي او دلته فراست الله خيار خلکم دا خبرې وکړلې او دغه خپل هم دا چې خولي سي بدونه موجود دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خولي سي په ډیر زړه الله را جمع کړو ځکه د نبوت لایق دی او دا ټول به الله شوولي چې الله چا کې واچې نو لکه داغه د صفات نه یو داو چې شرک چرته نه وکړل الله سي برخداران نه جوړ کړی او شرک او قبیح ګناه د دین الله رکو دیوالی کې ساتل دیم خولي صفات داغه دا چې باندې کې حیا وا او بردباری او صبر پکې وو حرس پکې نو حرس و ابو طالب په کور کې وروټې کما و وروړې به کما و نو دا ماشومان به چې کله وروړې ته کېناستل نه په توام باندې ورمن ډواله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا شی نه کاوه هرڅ به نه کاوه هغه به شاته نه شو کله به دې څه توام خلاص هغه به یو ورځ دوه درې ورځې وګیا نه شي په د خپل حیا د وجه نه به څه نه کوله په دې کې ابو طالب ته پوه شو شلکه دا او راز ما چې زما دې بشو د وجه نه اکثر وګیا پاتې کی د حیا د وجه نه به د طعام نه ورټوب نه وي او د نور به ورټوب وي هغه ته خلاصي نبی به امر کاوه چې اعزل الابن هذا طعام دل بیل ورکاوي زکه چې تاسو هرسنه کې زی به وردانګي وروړي ته خلاصوي او د لپاره چې رسنه پرې وي مطلب به بیل ته امر کوي د حیا د وجه نه تاسو سره ټوب په طعام باندې نه وي نو تاسو نه خپل صفات دي چې سړی وږي مې خاص کر ما شوم هغه بس جړی مو په وردانګي پارس باندې ځان په وجنه وروړي واړي لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا شفته د مخ کنه ویلو و چې سار برا پاتل نو ستګي به د شویل کتوري یصبح الدهینا کحیلا اختبه د شو ور او ستګي به توري و دا نور ماشومان به چې سار را پاسه دل دا ستګي به چخنم یو خل پړ بو غنده بو بل ناشنا حضرت الله عبد الله د په دی وخت ورکه چې څه صفات دی او څه ذاتی کمالات دی الله ولا ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو طالب بچو سب چکل تان تکینا سن ټول به مړی دل بلکی پات کی ادب هم تلا چې دا به سره کینا است شریک او چې دا به سره کړه ناس نو نه تان به مخ خلاص شوږي به پاتې شو پدې کې ابو طالب پویا شو چې دا ولد مبارک دی دا ماشوم دا چې سره کینا ټول مړیږي او چې دا سره کینا نه مړیږي نه به دا سره په زور کینا او چې تو سره کینا چې دې دا تان چې دا غشي دا وی شي او ورور شي دی اوږي پاتې نشي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره کې ناو دای زه تی کمالات مو اخر صفاتونه به دغه مو د حیا صفات نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله څنګه بل صفات د صدق لم یکذب قط د الله نبی چرته دروغ نه دی ویلې دی د وجنه په عربو کې مشهور د پاس صادق باندې مشهور الصادق امانت کې چرته خیانت نه وکړي ځکه صادق الامین به وتویل کې دا صدق والا امانتګر انسان تاسی بد بکی اللہ شاولیو لم یشرب الخمر قط و شرابی چرتا نجیس کلی عربو بدا اسکل دو بو پشانا یو حدیث کر آغیر دی رسول اللہ صاحب فرمائی چیزا اللہ دا دی گندون نساترم کم چی دا قریش دا گندون مندون بے کول او عربو با کوزت اللہ حفاظت را دا کڑا دا و ایما یو وقت گڑی بزید سر اولی پا سہرا کی زما مرګره امرا سره نظر کې مې دا 13 شو چر دا واده ما کله ونه لیدل چې دا واده څنګه شي چې واده خلک یې او پای کې دا څنګه ټکوري او دا سړی ویني لګ نفس کړه ته دا خبر رااله ځکه خوښدار انسان وي نو ما خپل هغه مرګره ته وایې چې ته کینه لګړ به سره وو بیګاله په دې مکه کې ځکه واده دې او زه باغې ته لاړم له سیل وکم او هغه ما نګړي واخه چې ټیک ده دا 12 کال عمر باندې دی نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه ده وې زراله مشه له اول سره مکه تنه وتم په دی اول نو کورونه کې دا واده او دایې واده تر قضا او چې دا ټنګ ټکور به بګډیرو درز به بګډیرو شیرونه به ویل کېدل او بهای به کېوا واده کې خوشحالي جایز ده لیکن بهای حرامه ده زموږ ودونه اکثر د اسلام خلاف اکثر غالبا او زرانه به کې ډیر زه د الله نافرمانی نه به کې پکې اخو وروړي تقوا نه نو چې زلاله ما واده تکې نه استلم چ څنګه ورننه واتل مو کېنه استرمه د سي نظر مو واچو نه سم د سي طرفه خوب الله را واسه ودوم ودوم نه فما ايقظتني فما ايقظني الا حر الشمس نر خاطر سترا پاسنم چې نر روان راو خاطر روان ولګ دا غیره پاسو نه مو واده ولې دونه میت شه ونه صرف چې ورننه واتم د ورننه واتو سم د الله را باندې خوب را واسه بیده جواب اصلا مرگی لیاته و سنگ چل لیو که چلک اخو ما اونید لیو ادمی اونید چه ورن واتن دوار را بنا خوب را بلوز بی وادو وی ما و تویی جا تکیه نا زبا لاشم دا وادمی نده کتر اجده لگو وارم چه بی لارم اللہ را بزد را سر دا کار بی وقت چه سنگ که ناسم دوار را بنا خوب را کتر سارا پول اللہ حفاظت و لکاو دا عرب یو بل عدد تو سمر بعد العشاء دا ما خستن نروست گپیشتل خسی کول ځکه موږ شریعت د دین باندې کړی چې مفتن مونږ کله وکي ذکر اسکار پوره کا او چې د ضروري کار دی نو ایستو د کېږه اسه که سم مکه او د دین من راغره ده دوره یو له سو یو به پر مکه نه دا غلط کار دی د عام مسلمانانو زموږ دا کار کوي ځکه نه تهجد کوي او نصار منځله حاضرې سار منځ کې بدري کسان په جمعتونو کې ولاړي ما حسن وختي و د کېږي دا دین دی اسو چې نه وخت و د کېږي دا بيديني ده او د دې ډیر فسادونه او نقصانات دی وختي و د کېدل پکاره اسی بلا ضرورت وخمت را وداد عرب عادتو سامرن تهجرون کسی به کوله وشما زر که دا شوق راه که زمزم دی مکی والا دا کسی آورما دا پخوانی کسی کی یه غیو چی دا کسی زم آورما وچه لالما یو اشپاش یا کسی تا کین استلما لشرو شوی نواشی با ما بانی خوب راقی افسار اغن مر خاطر اپاس دادم یو کسیم وانا وره دا اللہ رب العزت وی دسی حفاظت را رکاو دا ټول حفاظتونه د الله رب العالمین ترپو کل صفاتونه په کې الله شول د نبی رسول الله عورت کله نه ذکر شوی عورت چې دا هغه عورت چې د عرب عادت دا چې عورتونه به کار کول ولی به کار کول د دې سوا جو په دې باندې وضاحت او تفصیل ان شاء الله تعالی په بل هفته کې به کله موږ تاسو جون راکا او بیان کو چې سمون د نبی دا چې کل صفات د دې صفاتو تابعداري به کار دا بل د صفات دي چې هغه تابعداري موږ نشو کولای ځکه چې الله غره ذاتی ورکړي اغه من کې کېدې نشي او باجه د صفات دي چې هغه اختیاري دي اغه من کولې شو ک پوره ورونه رسې کنه سل بسله کې 50% خو ورور رسې او سل یو خو ورور رسې او ډیر خو ورور رسې څه گزاره خو وکړو کنه فكونو به مو شبيها کله چې قوم سره وایته حسد کې په تقوا نه مشابهت خو اختیار کړه د الله د رسول سره مشابهت اختیار او منو تاسو له وکړې په دې خپل صفاتونه کې الله سبحانه وتعالى د عمل توفیق منو تاسو ته درایږي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ.